Ernest Pablo Pajuwavo. Ujambo na karibu mpenzi msikilizaji kulifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tukiwa tarehe 21 Agosti 2018, tukianza na mtasari wake. Wakati wa Islamu limwenguni wakiwa na sherehekea siku kuu ya kondoo Idi Haji, Waislamu 60 walikwenda Maka kujiunga na wenzao kutoka duniani kote. Baada ya miaka mitatu Warundi kujichagulia viongozi wao, Rais Pierre Nkurunziza amesema nchi itakuwa na mpango ambao utakuwa ni kielelezo kwa wale watakaotaka kulisaidia taifa. Na katika habari za kimataifa tutamulika kuhusu makabiliano kati ya polisi nchini Uganda na waandamanaji jijini Kampala wanaotaka mbunge wa upinzani Bobi Wine kuachiliwa huru. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamia upande wa mitambo na bwana Benoit Morichonzi. Karibu. Isanganiro. Waislamu 60 wa Burundi walikwenda Maka kujiunga na Waislamu kutoka duniani kote ili kushiriki sala ambayo ni sehemu ya kuadhimisha siku kuu ya Idi Haji. Yamefahamishwa na msemaji wa Jumuiya ya Kiislamu ya Burundi Komibuka Simu Jafar. Siku hii Waislamu ulimwenguni wanaadhimisha siku kuu ya kondoo. Tumsikilize Kasimu Jafari. Kunako sikukuu hii, ni sikukuu kubwa sana ambayo tuliofundishwa na mtume wa Mungu Ibrahim, ambapo alipata mtoto katika uzee mtoto wake Ismail, akasema akamwaahidi Mungu ya kwamba hata akimpata mtoto anaweza kumtoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anaweza kumchinja na kumtoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa kutokana na hayo Mwenyezi Mungu alimjalia akapata mtoto, na alipopata mtoto huyo Mungu alimletea ndoto, akamwambia sasa ukumbuka uliojikubalisha, tumekupa mtoto, sasa hivi unaamrishwa umtoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ibrahim hakusita, alipendelea kumtoa mtoto wake. Alipotaka kumchinja, Mwenyezi Mungu akamletea kondoo na kusema kwamba Ibrahim, tumeshaona kama unafatisha yenye ulijikubalisha, kwa hiyo mtoto wako atie pembeni, chinja huyu kondoo, njo anakuwa sasa kichinjwa ambacho unatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na funzo gani tunaweza kutoa katika siku hii? Hii siku ni kwamba tunafundishwa tuweze kuheshimisha yale ambayo tulijikubalisha. Na kingine ni kuwa tuwe watu wa imani ambao ukisha ahidi kitu uweze kukitimiza. Pia ni siku ya kuonyesha upendo ambao Mungu alipenda watu na akawaheshimisha. Juu hapo Ibrahim alipoonyesha ya kwamba anatimiza aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, akampa kondoo yule, ni kwamba alionyesha ya kwamba watu ambao wanaonekana vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale watu ambao wanatimiza walioahidi na wale ambao wanatembelea neno ambalo wamejikubalisha. Na kingine kwa siku ya leo ni siku ya furaha na ni siku ya kuchangia. Kama walivyotufunza katika hutuba ya leo ni kwamba mtu atakaye chinja atagawa kunako fungo tatu kichinjo chake. Fungo la kwanza ni la familia, fungo la pili ni fungo la majirani, na fungo la tatu ni la wale wasiojiweza. Hao wote waweze kunufaika kwa siku ya leo na wafurahie kama wengine. Kasimu Jafari ni msemaji wa Jumuiya ya Kiislamu ya Burundi Komibu. Spika wa Baraza la Seneti Reverend Kulio amewaomba viongozi wa Kiislamu kuhimiza wafuasi wao kulinda mazingira, kutilia maanane uzazi wa mpango, lakini pia kushiriki uchaguzi wa 2020 na kuchangia mafanikio yake. Aliyasema hayo leo mjini Gitega wakati wa sherehe ya sikukuu ya kondoo kwa Waislamu. Na mwakilishi wa Komibu huko Gitega Saidi Mose amesema watachangia ili kuzuia nchi kutegemea kila wakati msaada kutoka nje ya nchi. Spika wa Senate kama alivyosema, sisi katika huo uchaguzi lazima tutakuwa kwenye mstari wa mbele, kwa sababu ni jambo tulikutwa tunafanya na ni jambo zuri la kujitegemea, la nchi kujitegemea, sio kila mara kuwa tuko tunaomba na nini, kwa kile tunaloweza kulifanya tulifanye sisi wenyewe, na ni jambo zuri kama tulikuwa tunafanya na tutaendelea, ili tuoneshe kama tuko wazalendo kabisa na tunapenda nchi yetu. Sawa, Waislamu kama raia wengine lazima tuwe kwenye mstari wa mbele, kwa sababu kwanza ni maagizo ya dini ya kupenda nchi yako. Kwa hiyo sisi hatuna budi, tutaendelea kuchangia kwa uwezo wetu, kwa hali na mali, ili uchaguzi wa 2020 uwe salama salimini, na mchango wetu lazima tutautoa. Upande wa usalama, mtu mmoja ameuawa kwa kukatwa kichwa eneo la Munyika ya pili wilayani Rugombo mkoani Chibitoki. Tukio hilo lilitokea majira ya 3 usiku wakati alipokuwa kijielekeza nyumbani kutoka eneo lake la kazi. Duru za polisi mkoani humo zinabaini kukamatwa watu watatu ambao wanashakiwa kumuua raia huo, na tayari wamepelekwa mahakamani. Na huko mkoani Bubanza, mtoto wa kike wa umri wa miaka 15 amewawa jana usiku. Mwili wa marehemu uliokotwa asubuhi ya leo eneo la Kanabubu mjini Bubanza. Mashuhuda wanasema kuwa mtoto huyo amewawa baada ya kunyanyasiwa kingono. Upande wa utawala na polisi wanaeleza kuwa uchunguzi umeanza ili kubaini wahalifu. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Baada ya miaka 3 kuiongoza nchi tangu mwaka 2015, katika hotuba yake Rais Pierre Nkurunziza amesema taifa la Burundi litakuwa na mpango wa miaka 10 na utakuwa kielelezo kwa wale wote ambao watapenda kuisaidia nchi. Aliyasema hayo jana tarehe 20, ikiwa ni miaka 3 sasa Warundi kujichagulia viongozi wao. Tumsikilize Rais Pierre Nkurunziza akitafsiriwa na Share Makoto. Umugambi wo kuzirikana igihugu uzokwiharanga imyaka 3. Mradi wa uzalendo kwa nchi utakaodumu miaka 3 kwa mada tuzingatie nchi yetu, tujue tunapotoka na pale tunapoelekea. Lengo muhimu la mradi huo ni kuwa sisi Warundi tuwe makini na tuwe watu wa busara. Mradi huo wenye nia kutafakari nchi utasaidia utekelezwaji wa mpango maalumu wa kufikia ukweli na maridhiano kati ya Warundi na kuwa pia wenye busara katika maisha yetu hapa duniani. Mafunzo haya atakuwa pia msingi wa umoja na njia ya maendeleo, haswa kupitia mpango mpya maalumu wa nchi utakaodumu miaka 10 ambao umefikiriwa na Warundi pekee na miradi mingine itakayofuata vilivyoandaliwa katika mpango huo. Ndivyo vitasaidia kufikia kwenye lengo la jinsi inchi itakuwa ilipo mwakani 2025. Haswa kuhusu maendeleo ya inchi, mradi maalumu wa inchi kati ya miaka 10 ijayo itatuwezesha kuwa makini zaidi ya jinsi tulivyo na wale wanayo lengo la kuunda viwanda hapa nchini au mafadhili kwenye miradi tofauti watapashwa kuambatana na mradi huo pekee. Mradi huo utaandikwa kwenye lugha ya taifa na ufunzwe katika mafunzo ya kupenda nchi. Warundi tugende au tubona neza. Pierre Nkurunziza ni rais wa Burundi. Kuna mkataba uliobatizwa Orsemerna ambao ulisainiwa mwaka 1919 kati ya Ubelgiji na Uingereza wakati wa ukoloni. Mkataba huu ulifanya Kigoma na Dar es Salaam kuwa sehemu za Tanzania ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, wakati Gisaka na Bugufi zilipatiwa Ubelgiji ambayo ilikuwa ikitawala Burundi. Aidha, Burundi kupitia Ubelgiji ilipata ruhusa maalumu juu ya reli inayounganisha Kigoma na Dar es Salaam. Taarifa yake Elini Berni Bigira. Mwanzo wa mkataba huyo ni matokeo ya kupoteza makoloni yake na Ujerumani kufuatia kushindwa kumbukumbu wakati wa vita kuu ya dunia ya pili katika mwaka 1918. Katika Agosti 1914, Wajerumani kisha wakoloni Rwanda na Burundi alitangaza vita dhidi ya Wabelgiji ambao ulichukua DRC, lakini hakuweza kupinga kabla ya nguvu za Wabelgiji. Wakati huo Tanganyika Territory, leo Tanzania, ilikuwa inaongozwa na Uingereza. Mwakani 1919, Uingereza ikiwakilishwa na Bwana Lord Milner, katibu katika makoloni ya Kiingereza, iligundua kuwa Ubelgiji ilihitaji fidia kwa ajili ya dhabihu zilizotengenezwa na uharibifu uliofanyika. Ubelgiji ilikuwa na haki ya kudai ya utawala wa ardhi zilizoshindwa, lakini Ubelgiji ikiwakilishwa na Pierre Orts lazima kuwezesha utekelezaji wa mradi wa kujenga reli kutoka Cap de Bonne Espérance katika Afrika Kusini na mji wa Cairo wa nchi ya Masri. Mwakani 1919 aliajiriwa makubaliano Orts-Minier, ukali makubaliano hadi leo ambao inaongoza kwenye vifungu fulani. Mambo muhimu ni pamoja na kuegamia kwa sehemu za Gisaka na Bugufi kwenye upande wa Tanganyika Territory ili kuwezesha ujenzi wa reli kutoka Cairo hadi Cape Town, mradi ulioanzishwa na Uingereza, na hii ilifanyika katika mwaka 1921 katika kubadilishana Ubelgiji kupokea Kigoma na Dar es Salaam na kurahisishiwa kutumia reli kuunganisha hiyo miji miwili. Kwa upande wa Rwanda, mfalme King Yuhi wa tano Musinga atapinga makubaliano haya kwa sababu kumpelekea robo ya nchi yake na atarudishiwa Gisaka. Hata hivyo, Bugufi itakuwa dhahiri kushikamana na Tanzania ya leo. Tumetaka kujua kama Burundi inafurahia manufaa ya mkataba huu na kwa nini Bugufi haikurudishiwa. Msemaji wa rais wa Jamhuri Jean-Claude Karegwandenzako alitupeleka Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Uhusiano wa Nje iliyowasiliana na Redi Sanganiro hawakusema lolote. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, polisi nchini Uganda wakabiliana na waandamanaji jijini Kampala wanaotaka mbunge wa upinzani Bobi Wine awe huru. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bunge la Senate lataka Moise Katumbi kurejea nyumbani. Na nchini Brazil, wakimbizi wa Venezuela waendelea kukimbilia nchini humo. Kwa mengi zaidi na mwenzetu Placide Niyomwungere. Watu zaidi ya 100 wamekamatwa jijini Kampala nchini Uganda baada ya kutokea kwa makabiliano kati ya wafuasi wa mbunge wa upinzani Robert Kaguranyi maarufu kwa jina la Bobi Wine anayeshikiliwa katika kambi ya jeshi. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti wa RFI zinasema kwamba kwa siku ya pili jana kulishuhudiwa maandamano katika maeneo mbalimbali ya Kampala wakishinikiza kuachiliwa huru kwa mbunge huyo na wenzake wane. Nchini Demokrasia ya Kongo, spika wa baraza la seneti nchini humo Leo Kengo ameitaka serikali ya nchi hiyo kuhakikisha mwanasiasa wa upinzani Moise Katumbi anarejea nchini na kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Disemba mwaka huu. Akihojiwa na mwandishi wa RFI, Leo Kengo amesema nchi ya DRC imefika katika kipindi cha kuonyesha ulimwengu kwamba ni nchi ya demokrasia. Hivi karibuni Moise Katumbi alijaribu mara kadhaa bila mafanikio kuingia nchini DRC akipitia Zambia. Nchi ya Afrika ya Kusini imemteua rais wa zamani wa nchi hiyo Thabo Mbeki kama mjumbe maalum wa nchi hiyo katika kanda la maziwa makuu, lakini serikali ya Kinshasa imetupilia mbali hatua hiyo ya Afrika ya Kusini. Kauli hiyo ilijitokeza baada ya mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika ama SADC kwa ufupi. Tangu Cyril Ramaphosa kuingia madarakani, Afrika ya Kusini inalengwa kurejesha ushawishi wake, na idadi ya raia wa Venezuela wanaokimbilia nchini Brazil inazidi kuongezeka licha ya kushambuliwa katika kambi yao mwishoni mwa wiki iliyopita na kusababisha vifo vya watu 13 na wengine kujeruhiwa. Msemaji wa jeshi nchini Brazil alisema hapo jana Jumatatu kuwa raia 900 wa Venezuela waliingia nchini humo na wapo katika jimbo la Roraima. Asante sana bwana Placide Niyomwungere. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani kuweza kuandamana na nasi. Namshukuru pia Benoit Mulichonzi ndiye fundi mitambo wangu. Sikukuu njema kwa Waislamu wote.